дорогоцінне дерево, золото та срібло. І від того часу єгипетська торгівля сягала все далі на південь. Коло 2540 року до Христа управа Єгипту перейшла до рук шостої династії. Як це сталося, не знаємо. Можливо, це була революція князів чи начальників провінцій, котрі усунули впливи жерців. Ці князі мали дідичну владу і з часом стали майже цілком незалежними від фараонів. Вони титулувалися великими панами і відважувалися навіть вміщувати свої імена при імені Син Сонця, що колись вважалося за богохульство. Фараони шостої династії присвятили найбільшу увагу південній границі. Там простягалася країна негрів – Нубія. Це були варварські племена, які жили у брудних селах, у хатах, збудованих із глини, випасали худобу і управляли скупі ріллі вздовж ріки. Єгиптяни старалися опанувати всю довжину Нілу, щоб дійти до Судану, що славився золотом, слоновою кісткою, страусами та різними видами дорогоцінного дерева. Фараони підбили пограничні муринські племена та присилували їх доставляти собі людей до війська. Примітка. Підбили, підкорили. Муринські, негритянські. Ці муринські відділи утворили свого роду жандармерію, яку фараон висилав на карні експедиції. Найбільше на бедуїнів, що непокоїли Синайські копальні Єгипту. Примітка. Відділи, загони. Фараон Меренра опанував першу Нільську катаракту, або Південні ворота, і на ній побудував 5 каналів для плавби. Це надзвичайно полегшило транспортування нубійських гранітів, які єгиптяни спроваджували на будову саркофагів. Меренра особисто відвідав першу катаракту. Це зробило надзвичайне враження в Єгипті. Тут фараон прийняв чолобитну нумідійських старшин. Меренра став фараоном у молодечих роках і володарював усього 4 роки. Його гробниця заховалася, і його мумія була першою з фараонських мумій, яку археологам пощастило віднайти у 1881 році. Пізніше одна єгипетська експедиція дійшла до країни пігмеїв у Середній Африці. Ці малі, кривоногі, з поганим лицем люди дуже цінувалися в Єгипті. Вважали їх за подібних до веселого бога Беса і привчали до танців. Тодішній фараон Фіопс утішився надзвичайною вісткою, що привезуть йому таке чудище, і вислав до голови експедиції докладну інструкцію, як перевозити пігмеїв, як їх берегти, щоб не зустріло їх яке нещастя, і особливо, щоб не потонули в Нілі. Сторожі було обіцяно велику нагороду. Стародавня держава тривала 5 століть і дала основи під могутність і культуру Єгипту. Вся країна з'єдналася під одною владою, і хоч виявлялися відцентрові змагання, все-таки єдність не зломилася. Державу утримувала своїм авторитетом влада фараонів, яким допомагав стан жерців. У ці часи Єгипет став хліборобською країною. Почав порядкувати систему каналів. Побудував вигідні дороги. розвивалися також промисли –